तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवं चमका दिल साडा के दिख के प्यार ये पटियाल की ओ जब से दिल हारा ओ बदला में सारा सा सारा ओ बेबी जीवे कबरू दिल जारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल की प्यारा ओ बेबी एवं चमका दिल साडा के दिख गया प्यार ये पटियाल की जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जे गबरू दिल तारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल की वो मैं क्या जी कहती है तीन मेरे दिल में भी उठती ही रहती है हीरे मेरी कोठे से आ मंदी पे बैठा तेनो रात रात पे लौंड दलशकारा ओ बेबी तेरा चांद से प्यारा ओ बेबी ये चंता दिल साडा दिख गया प्यार ये पटियाल की कबरू दिल दारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल की feeling now that makes me wanna move if you feel the same